En dan hopen we met Erepiche samen even iets voor jullie te kunnen spelen. Ja, dat is niet echt genoeg om het samen weer eens te doen. Zeker. Dus we beginnen met twee stukjes van Couperin om er even te wennen. Afhalen. Dat is ook ideaal, hè? Ja, dat kan wel. We hebben nog meer krukken, hoor. Voor de pirouetjes. Ja, sowieso. Af en toe voor de show rond te draaien. Eén moment. Daar hoor ik er ook. Jij hebt dan wel verstand van om de spanning op te drijven. Ja, dat is wel een beetje waar. Maar wij hebben nog steeds klaar zitten. Nee, hij heeft nog één kennis van stoel. Oh, maak het nog niet te spannend te horen. Nou, ja, ik zou in de nee, maar ik zou het niet. Ik vind het lekker aan nogal.